اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم لوٹا دیں گے وہ لوگ تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل، بس ہو جاؤ گے تم خاسرین ہر طرح ناکام، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ ہی ہے دوست تمہارا، وہو خیر الناصرین اور وہ بہتر ہے مددگاروں کا، سدلقین پی قلوب الذین کفروا عنقریب ڈال دیں گے ہم بیچ دلوں ان کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب کو بما اشرکوا باللہ بوجہ شرک کرنے ان کے ساتھ اللہ کے، مالم ینزل به سلطانا جس کے ساتھ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل، وما واہم النار اور ٹھکانا ان کا آگ ہے، وہ بیسا مسبل مسبل ظالمی بےسا اور برا ہے مسوا ٹھکانا الظالمین ظالموں کا، یا ایھا الذین آمنوا زجر اور ترہیب عزم مشورہ کفار، کفار کے مشورہ سے ڈرایا دیا، اور آیت کا حاصل یہ ہے کہ کسی کافر کی بات نہیں ماننی، ان تُطیع اگر تم نے اطاعت کی بات مانی، الذین کفروا کافروں کی، اس الذین کفروا سے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے منافقین، منافق بھی کافر ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کے پاس لکھا ہے منافقین قالہ علی، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جاہری اور کھلے کافر ہے، ان کی بات نہیں ماننا۔ پہلی صورت میں آیت کا شان نزول واقعہ احد ہے کہ عہد میں منافقین نے جو پروپیگنڈے کیے اور جو خفیہ طریقے سے آل ایمان کو شک میں ڈالنے کی کوششیں کی اپنا بن کر، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بات کی طرف دھیان نہ کرو، اور دوسری صورت میں عام ہوگی ان تُطیع الذین کفروا یردوکم، اور اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کا شان نزول خاص بھی ہو حکم عام ہے، اور مطلب یہ ہے تمام اہل ایمان کو ہدایت جاری کی گئی کہ کسی دور میں بھی کافر پہ اعتماد نہ کرنا اور کافر کی اطاعت نہ کرنا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کائیم من نبیین سے مومنین اور مخلصین کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ مخلصین جو انبیاء کے حواری تھے اور انبیاء کرام کے صحابہ مومنین، ان کی طرز تو دیکھو اور وہ طرز اپناؤ، کافروں کی طرز مت اپناؤ، یردوکم پھیر دیں گے وہ کافر تم کو علی اعقابکم ان پر ایڑیوں کے، یعنی اگر ان کی بات مانی وہ تو تمہیں مرتد بنا دیں گے اور اسلام سے متنفر کر دیں گے، فتن قلبو سمرے رد، بس ہو جاؤ گے تم خاسرین ہر طرح ناکام. جب اسلام ایمان چھوڑ بیٹھے تو پھر ہر طرح ناکام ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، آج بھی یہی فتنہ ہے کہ مسلمان بجائے اسلامی تہذیب اپنانے کے تہذیب میں، سیاست میں، رہن سہن میں کفار کی طرز اپنائے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے عرض کیا ہے سورہ فاتحہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقصود تھا ایک منفرد ملت کا قیام اور منفرد جماعت کا قیام جس کی کسی دوسری جماعت اور مذہب سے ذرا بھر مشابہت نہ ہو. اور اسی لیے پورا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ کافروں کی بات نہیں ماننی، ان کی طرز نہیں اپنانی، ان کی مشابہت نہیں اپنانی، ان کی تہذیب نہیں اپنانی. اگر اپنائی تو وہ تمہیں مذہب حق سے پھیر دیں گے تو پھر دنیا آخرت میں ناکامی ہے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی ہے مولاکم دوست تمہارا، کارساز تمہارا. بہوا خیر الناصرین، اور وہ بہتر ہے الناصرین مدد کرنے والوں کا. کیوں؟ کہ جتنے اور ناصر ہیں وہ سب تحت الاسباب ہیں، اور اللہ خیر الناصرین کہ اس کی امداد ما فوق الاسباب ہے، وہ اسباب کی محتاج نہیں. سنلقی نمونہ نصرت، اب دیکھو القاء الروب یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، کسی کے دل میں روب ڈال کے مرعوب کر دینا یہ تصرف ما فوق الاسباب. اسی وجہ سے میں نے کہا خیر کیوں ذکر کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ باقی الناصرین جتنے امدادی ہیں آپ کے وہ سب تحت الاسباب ہیں، اور اللہ کی نصرت ما فوق الاسباب ہے، اس لحاظ سے اللہ خیر الناصرین ہے. سنلقی نمونہ نصرت، ان قریب ڈال دیں گے ہم فی قلوب الذین کفروا، بیچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب ہیبت، ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے. وجہ باسببیہ ہے، بامصدریہ ہے. بوجہ علت روب، بوجہ شرک کرنے ان کے ساتھ اللہ کے، ما لم ينزل به سلطانا، ایسے معبودان کہ نہیں نازل کی بھی، یہ ہی ضمیر ہے معبودیت کی طرف، معبودیت ہی، ان کی معبودیت کے ساتھ سلطانہ کوئی پکی دلیل، سلطانہ نہ لفظن نہ مانن، سلطان بادشاہ کو بھی بولتے ہیں لیکن سلطان کا اطلاق دلیل پر بھی ہوتا ہے، تو سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو، جس کے اصل سین لام توا اس مادہ سے جو مجرد ہے اس میں معنی لوہے والا ہے. سین لام توا اس کے مجرد کا معنی لوہا، مضبوط، قوت، یہاں مراد ہے قوت برہان، قوت دلیل. اور یہ ازالہ ہے شبہ کا کہ مشرک بھی اپنی دلیلیں تو پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سب کچی دلیلیں ہوتی ہیں، کوئی پکی دلیل نہیں، سب ان کی ذنی دلائلیں اور کچی باتیں، کوئی پکی مضبوط لوہے لیک اور لوہے برگی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. یہاں سے بعض علماء نے استنباط کیا دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. عقائد کے لیے سلطان بیان درکار ہے, مضبوط دلیل, اور جو تقلید ہے یہ ذنی چیز ہے اور کچی چیز ہے. اس لیے یہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ عقائد کے اثبات کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے. ذنی دلیل سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دو مسئلے. تو سلطان کی وجہ میں نے بتا دی کہ سلطان بادشاہ کا معنی اور سلطان کے مجرد سے اصل مادہ سے وہاں لوہے والا معنی بھی دیا گیا, قوت والا معنی بھی دیا گیا اہل لغت نے. تو مراد ہے ان کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں. وہ جو ہیں پیش کر رہے ہیں کتابیں یا پیش کر رہے ہیں شکلیات, وہ سب ایسی کچی اور بودی دلیلیں ہیں جن پر سلطان کا اطلاق نہیں ہو سکتا. نہیں نازل کی ان کی معبودیت پر سلطانن کوئی مضبوط دلیل. وماواہم النار, اور ٹھکانہ ان کا آگے, ثمرہ اخرویہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ آگے. وبئس مثوى الظالمین, اور بڑی برا ہے ٹھکانہ الظالمین ای المشرکین, مشرکوں کا. یہ سیاق میں بما اشرکوا آیا, الظالمین سے یہاں مراد مشرکین. بس سیاق کلام الظالمین ظالموں کے لیے. ولقد صدقکم اللہ وعدہ, تو یہاں تک اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے اور اوپر زجر کیا. زجر کا حاصل یہ تھا کہ کافر کی روش اختیار نہیں کرنی اور ان کی بات نہیں ماننی, اور تسلی یہ دی کہ اگر تم نے اعتماد اور توکل اللہ کا دامن نہ چھوڑا تو اللہ رب العزت کی مدد ایسی ہے کہ اس کے مقابل کسی کی مدد ٹھہر نہیں سکتی. خیر الناصرین, اللہ مدد کر سکتا ہے, اور مدد یہ کرے گا کہ تمہارے دشمن کے دل میں تمہارا روب ڈال دے گا, ہیبت ڈال دے گا. چنانچہ اللہ پاک نے وہاں ہیبت اس طرح ڈالی کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں چند تھے, 3000 مشرک, اور 3000 مشرک میں انہوں نے 70 صحابہ کو شہید بھی کر دیا, باقی زخمی تھے اور شکست بھی ظاہری ہو گئی. لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بزدل ہوئے کہ خود بھاگ گئے. حالانکہ اگر وہ حملہ کرتے مدینہ پر یا اس وقت وہ لڑائی جاری کرتے, وہ جس نیت سے آئے تھے اس کی سالے مومنین کے لیے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے, تو اگر کچھ بھی ہمت ہوتی اور تو ختم کرنا ظاہری اسباب کی صورت میں آسان تھا کہ صحابہ کرام کی قوت ٹوٹ چکی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بزدل ہوئے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے, چلے گئے. بلا کا صدا کا گملہ, یہ شبوں کا جواب ہے. شبوں اور سبب مغلوبیت مومنین, شبوں یہ منافقین کی طرف سے پیش ہو رہا تھا کہ دیکھو جی جنگ میں شکست ہو گئی اور اللہ نے اپنی نصرت والا وعدہ پورا نہیں کیا, اور پھر منافق اس سے بھی بڑھتے اور کہتے, یہ کہتے ہیں میں سچا نبی ہوں اور میری نصرت ہوگی, تو سب کو مار پڑی ہے, نصرت تو ہوئی کوئی نہیں. تو اس طرح کے وہ شبہات ڈالتے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, میں نے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کی. والا قد تاکید ہے, والا قد. علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا قد پر لام ہے, اور قد فعل ماضی پہ داخل ہو تو معنی قسمیہ ہوتا ہے, معنی بنے گا واللہ لقد. اصل عبارت جو بن جائے گی واللہ لقد, اللہ کی قسم پکی بات ہے, سچ کیا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا. اذ تحسونہم, جس وقت کے آپ ہو, جس وقت کے تم ٹکڑے کر رہے تھے ان کے, حصہ یا حصہ کا معنی ہے جڑ اکھیڑنا، اور پنجابی معنی لکڑے کرنا اور ٹکڑے کرنا. فرمایا جب تم ان مشرکوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جب صحابہ نے پہلا حملہ کیا تو بدر کی یاد تازہ ہو گئی، سات مشرکین کے کمانڈر تھے جو سامنے علم بردار تھے، انہوں نے علم اٹھائے ہوئے تھے پنجے والے، وہ جو سات علم بردار تھے تو ان کو پہلے حملے میں ہی صحابہ نے قتل کر دیا، اور پہلا حملہ ایسا زبردست ہوا کہ سارے مشرک بھاگ گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے. اس کو قرآن نے ذکر کیا اذ تحصونہم، جس وقت کے تقطعونہم تم ان کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر رہے تھے، بإذن ہی اللہ کی توفیق سے، بإذن ہی اس اللہ کی توفیق سے. یہ حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ جس وقت تم کمزور ہو گئے، فشلتم بعض لوگ یا مانا کرتے بز دل ہو گئے، بز دل والا مانا نہیں ہے، حتیٰ اذا فشلتم حتیٰ کہ جب تم رائے میں کمزور ہو گئے، رائے میں اختلاف پڑ گیا اور رائے تمہاری کمزور ہو گئی، نیچے لکھا ہے رائے میں کمزور ہوئے، فشلتم وتنازعتم، یہ رائے میں کمزوری کہاں، وہ جو جبل رماد پہ 50 تیر انداز بیٹھے تھے وہ رائے میں کمزور ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست. تو جب دیکھا سارے مشرک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو اب فشلتم، وہ جو رائے تھی وہاں ٹھہرنے والی، اس رائے کے اندر صحابہ کمزور ہوئے جو اوپر بیٹھے تھے، اور انہوں نے اجتہاد کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے، تو اب تو مشرک بھاگ ہی جائے، لہذا اب یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا فشل تم کا بس یہی مستاق ہے، یہ نہیں ہے کہ بزدل ہو گئے. قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا اشدا ہو، اشدا والن کفار، اور اشدا کے تین معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ صحابہ کبھی دشمن کے مقابل دبنے والے نہیں، دشمن کے مقابل دبنے والے نہیں، یہ اور دشمن کے مقابل بزدل ہونے والے نہیں. اشدا جوان کو کہتے ہیں، لما بلغ اشدہ، اسی سے اشدا یعنی دشمن کے مقابلے جوان، دبتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے. حتیٰ اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم کمزور ہو گئے رائے میں، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فی الامر الف لام خارجی کہے فی امر رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا امر، وہ جو آپ نے کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، فاسی تم، اور تم نے ٹال دیا، حکم من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ ما اراکم، دکھایا تم کو وہ چیز، ما وہ چیز تو حبون، جس کو تم پسند کرتے تھے. یہ ما تو حبون کا بعد نے نکالا ہے غنیمت، مال، جس کو مال کا شوق تھا، لیکن یہاں صحابہ کی محبت مال کی نہیں تھی، صحابہ کی محبت تھی کافروں کو رگڑا لگانے کی اور غلبہ حاصل کرنے کی. اس لیے آپ کے پاس جہاں لکھا ہے ما تحبونا یعنی غلبہ، ما تحبونا یعنی غلبہ، اس سے مراد کیا ہے، غلبہ جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی غلبہ کو، غلبہ کو تم پسند کرتے تھے. منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے وہ تھے کہ اب دنیا کا ارادہ کر رہے تھے. اب دنیا کا ارادہ کرنے کا مطلب مال غنیمت سمیٹنے کا، مال غنیمت حاصل کرنے کا. نہیں جو منکم، بعض تم میں سے وہ ہیں جو ارادہ کر رہے تھے اب دنیا، لیکن اب دنیا للآخرہ، اب دنیا للآخرہ، یہ وہ دنیا داروں والی دنیا نہیں تھی، یہ غنیمت کا مال تھا اور غنیمت اب جو لے لیتا اس کی تو نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام کو تقسیم کرتے تو کوئی جیب نہیں بھر رہے تھے جیسے مردودی نے سمجھائے. از دنیا للآخرہ, تم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے, یعنی غنیمت. تو غنیمت کا تعلق بھی ایک لحاظ سے آخرت کے ساتھ ہے کہ غنیمت حاصل کر لیں, جمع کر لیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور بعض تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے الآخرتا, الآخرہ کس کا؟ صرف آخرت کا, صرف آخرت کا. ایک وہ تھے جنہوں نے دنیا بھی توڑی اور غنیمت بھی ساتھ ملا لی, لیکن دوسرے وہ تھے جو صرف آخرت کا وہاں پر ارادہ کر رہے تھے. ثم صرفکم, تو جہاں پر نہیں یرید دنیا, بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے, تو یہ اس قسم کے لفظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی آئے. اس لیے ان کو مورد طعن بنانا, جیسے وہاں فرمایا کہ تُرید و زینت ال, نکالو ذرا, ہاں بھائی, یہ سورۃ الکہف اور آیت نمبر 28, سب بولو. دو سو پانچ, چھ سو پانچ. اچھا جی, یہاں پر دیکھو, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زینت کا, دنیاوی زندگی کی زینت کا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. یہ تُرِيد و زینت الحیات دنیا نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی آ چکا ہے. تو اب کیا کوئی بدبخت یہ بھی مانا کرے گا کہ اللہ کا نبی بھی دنیا کا پجاری تھا؟ قرآن میں آ گیا تُرِيد و, یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی اور کھوپڑی عقل سے خالی ہو. اس لیے فرمایا نہیں یرید الدنیا. وہاں نبی کریم علیہ السلام کا بھی ارادہ کیا تھا کہ میں ان سرداروں کو دعوت دوں اور سردار مسئلہ مان جائیں تو دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنیں گے, لیکن وہ تھوڑی سی ان کی مالداری آ گئی تھی تو اس مالداری پر حکم لگا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہاں پر بھی صحابہ کوئی وہاں دنیا داری نہیں کر رہے تھے, یہ دنیا داری کی محبت نہیں کما قال المودودی, بلکہ صحابہ کرام وہاں پر غنیمت جمع کرنے کے لیے, اور غنیمت بھی یوں نہیں کہ جس کے جو ہاتھ لگ گیا اسی کی ہے, یہ بھی بات نہیں تھی. وہ تو ساری اکٹھی ہوتی اور پھر نبی کریم علیہ السلام اس کو تقسیم فرماتے. یہ نہیں ہے کہ مودودی نے سمجھا جیسے جنگل میں جاتے ہیں نا چرواہے, تو بیری کا درخت ہوتا ہے تو وہ پھر بھاگتے ہیں کہ جس کے ہاتھ جو بیر لگ گئے. یہ مودودی نے یہی سمجھا ہے, کیونکہ مدرسہ میں تو بیچارہ پڑھا نہیں, تو یہ ساری زندگی بیری کے درختوں پہ رہا ہے. بہرحال جہاں یرید الدنیا, اچھی طرح سمجھنا کہ اس سے مراد کیا ہے غنیمت, غنیمت میں تعامل کرنا, اس میں اس کو تعبیر کیا گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور بعض تم میں سے وہ تھے جو ارادہ کر رہے تھے محض آخرت کا. ثم صرفکم عنہم, ثم صرفکم, پھر پھیر دیا تم کو ان سے. صرفکم عنہم, اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی اس کا کیا معنی ہے. ثم صرفکم عنہم, پھر پھیر دیا تم کو ان سے, کیا مطلب پھیر دیا تم کو ان سے؟ تو اس کا جو بے غبار معنی ہے وہ پہلے سمجھ لو, پھر پھیر دیا تم کو ان سے یعنی ان پر غالب آنے سے. ان پر غالب آنے سے. جب فشل تم تنازع تم فی الحمل, جب تم نے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ جو میری نصرت خاص آ رہی تھی وہ میں نے روک لی, اور تمہارا جو غلبہ ہو رہا تھا وہ میں نے کافروں سے پھیر دیا. یہ مطلب ہے سرافا ان سرافا کم ان ہوم, ان پر غالب آنے سے تمہیں پھیر دیا. مانا یہی ہے, باقی ایسے کیلا کیلا لکھے سرافا کم ان ہوم یا بتالی یا تم کیوں, تاکہ کھڑا کر دے تم کو یا بتالیا, تاکہ آزمائے مراد آزمانے سے کھڑا, جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کندن کرنے کے لیے. سونے سے دشمنی نہیں ہوتی, کوئی سونے کا دشمن نہیں ہوتا کہ اسے بھٹی آگ میں ڈال دیتا ہے, تو اس کو کٹھالی اور بھٹی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس پر میل کچیل زنگ شنگ اتر جائے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی وقتی طور پہ اپنی نصرت روک لی اور تمہارا غلبہ ختم کر دیا جو پہلے غالب آ چکے تھے, تاکہ تمہیں خوب کھڑا کر دوں. اور وہ جو میں تھوڑی سی زنگ چڑھی تھی امر رسول کے بارے میں, وہاں پر تمہارا اختلاف ہوا تو تمہیں صحیح ہر قسم کے زنگ سے صاف کر دوں اور بالکل پاک کر دوں. لیکن باوجود اس کے کہ چند لفظ آ گئے تھے, اصحی تم کا, فشل تم کا, تنازع تم کا, یرید الدنیا, یہ چند الفاظ آ گئے تھے تربیت والے اور صحابہ کی اصلاح اور تربیت کے, اگرچہ یہ تھے پیار کے انداز میں, لیکن اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ ان الفاظ سے بھی بعض بدبخت صحابہ پر تبرا کا سوچیں گے. یہ تبرا نکل رہا ہے, اس لیے فرمایا والا قد افا انکم, والا قد افا انکم, البتہ تحقیق والا قد یہاں بھی قسم ہے, اور یہ قسم اٹھائی گئی موجودیوں جیسے ان کے ان جیسے تاریخی کیڑوں کے مقابلہ میں. کو یہ لفظ دیکھ کر فشل تم بزدل ہو گئے, واہ واہ بزدل صحابت بزدل, تنازع تم لڑ پڑے, یہ اسے تم نافرمانی کی. تو اسے تم کا لفظ تو حضرت آدم کے لیے بھی آیا ہوا, آسا وہاں پر بھی یہی مانا کرے گا موجودی, اور اس طرح کے قبر وہاں پر تو یہ لفظ آ چکا ہے حضرت آدم کے بارے میں, حالانکہ وہ تو معصوم منصوص ہے, پیغمبر ہے اور معصوم قطعی ہے, لفظ یہی آیا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تم نے حکم ٹالا, حکم ٹالا یہ وہ معصیت نہیں, اور وہ حکم ٹالنا بھی تعبیر پر تھا, یہ نہیں ہے کہ علاوہ جہ انکار بل انعاد تھا, وہ بھی علاوہ جہ تعبیر تھا کہ اب مقصد اس امر کا ختم ہو گیا. لیکن صحابہ کی چونکہ عظمت بہت اونچی تھی تو اس لیے صحابہ جیسی شخصیات سے وہ تعبیر والے معاملہ پر بھی گرفت ہو گئی. تعبیر والے یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلہ سے, تاکہ ولقد عفا عنکم, البتہ تاکہ واللہ لقد, مجھے اپنی اللہ ہونے کی قسم معاف کر دیا تم کو, معاف کر دیا آپ کو, سب کچھ صاف کر دیا, معاف کر دیا. اب اللہ فرمائے میں نے معاف کیا, اور رابطی موجودی کہے جی ہم معاف نہیں کریں گے, اب بھی ہم اسی طرح اعتراض جاری رکھیں گے, تو پھر ان کے بے ایمان ہونے میں کیا شک ہے. ولقد عفا عنکم, اور اس سے عظمت صحابہ کو بیان کیا, فرمایا اتنی بڑی غلطی جس غلطی کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام کے دندان بھی شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی, مخالفین کو تان کا بھی موقع مل گیا اسلام پر بھی, پیغمبر اسلام پر بھی, اور 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے, زخمی بھی ہو گئے اور مشرک خوش بھی ہو گئے, تو اتنی بڑی غلطی دنیا میں اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ غلطی بھی میں نے بالکل معاف کر دی, جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں, انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ. معصوم ہونے کا مطلب کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو نہیں سکتا, اور محفوظ ہونے کا مطلب اس کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا. فَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, البتہ تحقیق معاف کر دیا تم کو. اور پیغمبر کے لیے لِمَ عَزِنْتَ لَهُمْ آگے اَفَاللَّهُ عَنْكَ, یہاں ترتیب دیکھو, یہاں پر بھی بعض اہل رفض نے یہ نکالا کہ کیا تو پھر گناہ کبیرہ تھا نا, فَلَقَدْ عَفَا, یہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے تھے نا, فَلَقَدْ عَفَا. وہاں پر قرآن پاک نے پیغمبر کے لیے کیا فرمایا, لِمَا عَفَا اللَّهُ, اللہ تجھے معاف کرے, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. یہ تو البتہ یہ ہے کہ وہاں عفو بعد میں ذکر کیا اور لیما اذن کا سوال پہلے کر دیا. کس طرح آئے ذرا پڑھو. ہاں یہاں پر پہلے اللہ رب العزت نے ان کی یہ چیزیں ذکر کی جو کمیاں تھیں, اور بعد میں بلا قد عفا عنکم, اور وہاں پر پہلے عفا اللہ ہو واللہ ذو فضل تسلی, اور اللہ صاحب فضل ہے علی المومنین, ایمان والوں پر. علی المومنین سے مراد کون ہے, وہی جو احد میں تھے. تو یہ آیت دلیل ہے کہ احد میں شریک 700 صحابہ کے ایمان پر یہ پرانی شہادت ہے. علی المومنین اذ تصعدون, جب کہ تم چل رہے تھے اور نہیں مڑتے تھے اوپر کسی کے, یعنی نہیں پیچھے مڑتے تھے کسی پر بھی, پیچھے دیکھتے بھی نہیں تھے. ور رسول یدعوکم, اور رسول تمہیں بلا رہا تھا, فی اخراکم پچھاڑی کی طرف سے, فاصابکم غمن, بس پہنچایا تمہیں غم بے غم, بدلے غم کے یا سبب غم کے یا سات غم کے, لے کے لا تحزنوا, تاکہ نہ تم غمگین ہو, علامہ فاتکم, اوپر اس کے جو فاتکم, جو نعمتیں تم سے چھوٹ گئی, ولامہ اصابکم, اور نہ ان پہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچ گئیں, واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خبردار ہے بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو. تصعدون ایک ہوتا ہے اصعاد اور دوسرا ہے صعود. صعود کا معنی ہوتا ہے پہاڑی پہ چڑھنا, اوپر چڑھنا, اور اصعاد کا معنی ہوتا ہے میدان میں چلنا, میدان میں دوڑنا. یہاں سے بعد میں کہا کہ صحابہ پہاڑی میں چھپ گئے تھے, اور کی پہاڑی الگ, اور کی پہاڑی بڑی اونچی پہاڑی ہے. یہ ایسی گپ ہے, انہوں نے لیا تصعدون سے, اس لفظ سے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کیا ہے صعود اور دوسرا کیا ہے اصعاد. یہاں اس بات اصعاد کا ہے, اصعاد کو ثابت کیا جا رہا ہے, نہ کہ صعود کو. صعود کا معنی ہوتا ہے پہاڑی بلندی پہ چڑھنا, اور اصعاد کا معنی ہوتا ہے میدان میں دوڑنا اور میدان میں چلنا. یہاں تصعدون ذکر کر کے فرمایا تم چڑھے دوڑے جا رہے تھے میدان میں, وادی میں. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے تھے. ہاں یہ لکھنے والا ہوتا تو یہ شاید پہاڑ سے بھی آگے نکل جاتا. یہ صحابہ تھے, پہاڑ نہیں. وہ تو قدم جب اکھڑ جائے آدمی کے, وہ سنبھلتے سنبھلتے دوڑ چھوڑ کے اپنی پوزیشنیں موڑتے ہی سنبھالتے سنبھالتے اس طرح دوڑنا پڑتا ہے. تو پرانے پاک نے جہاں وہ منظر بیان کیا, اور تم نہیں مڑتے تھے اوپر کسی کے بھی, پیچھے مڑ کر تم نہیں دیکھ رہے تھے, ور رسول یدعوکم, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے, فی اخراکم, جہاں شجاعت رسول کو بیان کر دیا. کہ تمہارے قدم تو اکھڑ گئے. لیکن رسول وہ رسول تھا جو اکیلا رہ کے بھی میدان میں ڈٹا رہا. بات صرف 13-14 آدمی رہ گئے لیکن پھر بھی یہ ہوتی ہے صداقت نبی کی دلیل. اگر کوئی جھوٹا شخص ہوتا فرادی ہوتا ایسے لوگوں کو جھوٹ بوٹ پہ اکٹھا کرنے والا تو ایسے خطرناک مواقع میں وہ پہلے اپنی جان بچاتا ہے. لیکن اللہ کا سچا نبی اور وہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں جس طرح آپ نبوت کے امام ہیں تو نبوت کے خصائل میں سے شجاعت بھی ہے تو شجاعت بھی آپ کی سب سے بڑھ کے. اور قرآن پاک جہاں وہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم تو دوڑے جا رہے تھے لیکن میرا رسول وہاں ڈٹا ہوا تھا. اسی طرح حنین میں بھی ہو گیا. حنین میں صحابہ کرام جا رہے تھے اور بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ 12,000. حنین کا مقام مکہ کے قریب ہے. فتح مکہ کے بعد حنین وہ ایک پہاڑی ہے اونچی اور نیچے وادی ہے. اب یہ اپنے خیال میں جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو پہلے تو ہم ہوتے تھے سینکڑوں میں, اب ہمیں ہزاروں میں, اب پتہ چلے گا بزرگوں کا. اوپر ہوازن کے تیر انداز بیٹھے تھے اور بڑے عجیب تیر انداز تھے کہ کوئی تیر زمین پہ ان کا نہیں گرتا تھا. جو ہی یہ قافلہ نیچے آیا تو فوراً انہوں نے سارے تیر کھول دیے جو بھی تھے. تو وہاں پر بھی بگدڑ مچ گئی اور نبی کریم علیہ السلام وہاں پر بھی بغلا اپنی خچر پر سوار تھے اور وہاں پر بھی آپ نعرہ لا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں اور انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا خون ہوں اس لیے میں کبھی بھاگتا نہیں ہوں. وہاں پر ابو سفیان تھا جو آپ کی اس بغلا کی اور خچر کی وہ مہار پکڑے ہوئے تھا ابو سفیان. اور یہاں پر بھی ابو سفیان آ رہا تھا, خالد بن ولید وغیرہ اور ابو سفیان جہاں عہد میں مقابل تھے اور حنین میں آپ کے ساتھ تھے. یہ بھی اللہ کی شان ہے. یہ دیکھو فرمایا یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غمن. ذرا دیکھنا ہے اس آیت کا معنی بھی تھوڑا سا مشکل ہے. فاصابکم غمن, بس پہنچایا تم کو غم. بے غمن, بے غمن کے دو مطلب ہیں. بے غمن بسبب غم کے, باسببیہ بناؤ. تمہیں پہنچایا غم بسبب غم کے. پہلے غم سے مراد حزیمت اور دوسرے غم سے مراد ہے غم رسول. پہلے غم سے مراد ہے زخم اور قتل اور حزیمت. اللہ فرماتے ہیں اصابکم, تمہیں یہ قتل حزیمت جرا جرم زخم وغیرہ یہ پہنچائے. ان کا جو غم ہے حزیمت کا غم ہے, زخموں سے دور ہونا ہے, قتل عزیزوں کا شہید ہونا ہے. یہ بے غمن ایک غم اور یہ غمن اور بے غمن غم رسول. تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچایا اس وجہ سے تمہیں غم ملا, غم کی سبب غم ملا. دوسرا غم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچانا. لیکن یہ کوئی معنی صحیح نہیں کیا ہے بزرگوں نے, ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچانے کی وجہ سے جو صحابہ کو عظیمت ہوئی تو اس پر نبی کو غم نہیں ہوا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئے صحابہ کو غمن بے غمن کا پھر کیا معنی؟ یہ صحابہ کی شکست یا عظیمت یا زخمی ہونا یا قتل ہونا یہ تو خود رسول کو بھی غم ہوا. پھر رسول کو غم پہنچانے کی وجہ سے تمہیں شکست دی اور عظیمت دی, اس معنی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بزرگوں نے کیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نمبر دو, فاصابکم غمن بغمن, پہنچایا تم کو غم ساتھ غم کے. دو غم, ایک غم یہ تھا شکست والا, اور دوسرا غم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر والا, آپ کی وفات کی خبر والا. اللہ فرماتے ہیں دو غم جمع کر دیجئے, ایک تو حزیمت والا اور ایک دوسرا غم آپ کی وفات کی خبر والا. یہ غم سات غم کے لے کہلا, لے کہلا جہاں پر بھی توجہ فرماؤ, پہلے میں سیدھا مانا چاہ رہا ہوں لے کہلا, تاکہ نہ تم غمگین ہو الا ما فاتکم ولا ما اصابکم, نہ نعمتوں کے فوت ہونے پر اور مصیبتوں کے پہنچنے پر تم غمگین ہو. یہ تو کوئی معنی نہیں بن رہا کہ تمہیں غم اور دو غم دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو. غم سے تو آدمی غمگین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے ناشتہ نہیں کیا, ایسی بے فائدہ جی مطلوب نہیں. جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ بولو, آپ کی مہربانی, جو بات میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دو. ایسی ایک دفعہ دس منٹ کے بعد جی کو چڑیاں تو نہیں اڑانی. ہاں بھائی کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ آسابکم غمن بے غمن, تمہیں دو غم دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو, تاکہ تم غمگین ہو. یہ معنی صحیح ہے؟ تمہیں دو غم دیے تاکہ تم غمگین نہ ہو, حالانکہ دو غموں سے تو غمگین ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ عبارت بے جوڑ سی لگ رہی ہے, لیکن لا تحزنوا. تو بزرگوں نے جہاں پر ایک آسان جواب دیا جو نہ بنے تو وہ جواب ہوتا ہے کہ لا زید ہے. جہاں پر لا زید ہے ایک, اور مانا گیا کہ تمہیں دو غم دیے تاکہ تم غمگین ہو, لیکن لا تحزنوا تاکہ غمگین ہو, لا کو نکال لو ہو. یہ دوسرا جواب یہ دیا لیکن لا تحزنوا, اس کا تعلق ہو پیچھے لگایا بلکد افا, لیکن لا تحزنوا بلکد افا انکم لیکن لا تحزنوا, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم پریشان نہ ہو, تم غمگین نہ ہو. اس کے ساتھ بعد نے لگایا بلکد افا انکم کے ساتھ مانا صحیح ہے, معنی میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف اس لیے کر دیا تاکہ تمہارا دکھ دور ہو جائے, غم دور ہو جائے, خوش ہو جاؤ. تو یہ معنی ٹھیک ہے, لیکن کتنا دور دو میل جانا پڑ گیا ہے. لیکن او لقد کہاں پیچھے چلے جانا پڑ گیا ہے, اس لیے نظم قرآنی کے موافق معلوم نہیں ہوتا. دیا ہے واللہ عالم. بہرحال یہ ایک معنی کیا. نمبر تین, یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل عبارت یوں نکالو, اخبرکم بذلک المذکور لکی لا تحزنوا, اخبرکم بذلک المذکور, میں نے تمہیں یہ جو اوپر باتیں کی ہیں نا تمہارے ساتھ ہو, اس لیے باتیں کی ہیں تاکہ تم غمگین نہ ہو. اے تسلی کے طور پہ اوپر والی باتیں کر دیے, یہ جو باتیں تمہارے ساتھ کی تاکہ تم غمگین نہ ہو. یہ کتنے معنی ہو گئے؟ چوتھا معنی جو ہمیں پسند ہے اور اصل معنی ہے وہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں غم دار غم دیا, غم سات غم کے دیا, بڑا غم دیا. اور ضابطہ یہ ہے کہ پہلا غم آئے تو مشکل ہوتا ہے, اور جب مصائب در مصائب ہوں تو آدمی سہ لیتا ہے. قانون یہ ہے مصائب در مصائب کو آدمی برداشت کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہیں دو غم دے دیے, یہ تمہاری ٹریننگ کرا رہا تھا کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو تم غمگین نہ ہو. یہ تمہاری ٹریننگ تھی. اصل معنی یہ ہے, بات سمجھ بھی گئے ہو یا نہیں؟ ہاں مانا یہی ہے. اللہ کہہ رہے کہیں تائید مل جائے. بہر مطلب یہی ہے, فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, بس پہنچایا تم کو غمن غم بے غم سات غم کے. اب وہ بات ربیا والا نہیں بنا رہا, یعنی دو غم لگا دیے, ایک غم حزیمت والا, دوسرا غم وفات رسول کی خبر والا. یہ دو غم جمع کر دیے تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے, لیکلا تازنو تاکہ تم غمگین نہ ہو آئندہ کے لیے. علامہ فاتکم ما فات پر, بلا ما اصابکم اور مصیبتوں کے پہنچنے پر. آگے بھی ابھی تو جھوٹی افواہ تھی, ایک وقت آنے والا ہے کہ سچی خبر بھی آ جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو وہاں پہلے میں نے تمہاری ٹریننگ کرا دی تاکہ وہاں پر تمہیں غم سے بے برداشت نہ ہو جاؤ. پہلے سے ہوئے ہوں غم, نئے نئے غم سہنا مشکل ہے, چنانچہ اسی طرح ہوا. اور وہاں پر بھی ابو بکر صدیق نے یہی ایسے پڑھی, ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل. اس تقریر کی بنیاد پہ ہم یہ مانا کر رہے ہیں, اور مانا ہے یہ کہلاتا زنو الا ما فاتکم بلا ما اصابکم. یا ما فاتکم میں بھی بعد نے کہا جی مال نہیں ملا, ما فاتکم خدا کے بندے مال کیا ہے. الا ما فاتکم جہاں وہ جو نعمت تھی نا فتح والی, ظاہری فتح والی وہ مراد ہے جو مقصود تھی صحابہ کی, اور بلا ما اصابکم وہ زخم اور رشتے داروں کا قتل وہ مراد ہے. بلا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ خبردار ہے, اللہ کو سب معلوم ہے جو تم عمل کر رہے ہو. ثم انزل علیکم پھر نازل کی اوپر تمہارے, من بعد الغم اس غم مذکور کے بعد, امانتن امانتن امن یعنی اونگ ڈھانپ ڈھانپتی تھی ایک طائفہ کو تم میں سے, اور ایک طائفہ تحقیق اس نے اب انہیں اس نے فکر کی اپنی جانوں کی, بھائی یظنون اور گمان کرتے تھے ساتھ اللہ کے نا حق. ظن الجاہلیہ جاہلیت کے ظن, اور ظن کا ظن اہل الجاہلیہ اہل جہلیت کے ظنوں کی طرح. یقولون کہتے تھے حل لنا من الامر کیا ہے ہمارے لیے کوئی اختیار, من شئین کچھ بھی. قل فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ امر سارے کا سارا للہ صرف اللہ کے لیے ہے. چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں ما وہ باتیں, لا یبدون جن کو ظاہر نہیں کیا جاتا تیرے سامنے, ظاہر نہیں کرتے تیرے سامنے. یقولون کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہمارا بس چلتا, معاملہ بھی ہماری رائے مانی جاتی, کچھ بھی ما قتلنا ہم قتل نہ ہوتے اس مقام پہ. قل لو کنتم فی بیوتکم فرما دیجئے اگر تم گھروں میں بیٹھے رہتے, لبرزا نکل آتے الذین وہ لوگ کے لکھا دیا تھا ان پر قتل ہونا, الی مزاجہم اپنے بستروں سے, تاکہ آزمائے اللہ وہ جو تمہارے دلوں میں ہے اور خالص کر دے اللہ تمہارے دلوں میں. واللہ علیم بذات الصدور. اب ذرا دیکھیں جی جہاں پر فرمایا انزل علیکم من بعد الغم امانتن, ایک ہوتا ہے امن ایک ہوتا ہے امانتن, دونوں میں فرق ہے. امن کہتے ہیں باوجود سبب خوف کے موجود ہونے کے, نہیں امانہ امانہ کہتے ہیں کہ خوف کا سبب موجود ہو اور سکون آ جائے, خوف ختم ہو جائے لیکن سبب موجود ہو, اور امن کہتے ہیں کہ سبب خوف ہی ختم ہو جائے, خوف کا سبب ہی ختم ہو جائے. یہاں لفظ کیا امانہ, امانہ اس لیے بولا کہ سبب خوف موجود تھا, دشمن وہاں پر حاضر تھا, لیکن اس کے باوجود تمہیں بے فکر کر دیا. یہ مستقل نعمت ہے کہ دشمن جو سبب ہے خوف کا وہ تو موجود تھا, اس کے باوجود تم کو ہم نے نظر کر دیا, بے خوف کر دیا, اور اس بے خوف ہونے کی صورت کیا بھیجی؟ جو آسن, نیند. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتی کہ ہمارے ہاتھ میں تلواریں تھیں, یک دم نیند آ گئی, تلواریں گر گئی, اور ہم دیکھ رہے تھے ادھر تلواریں گر رہی ہیں اور ادھر میدان جنگ میں سو بھی رہے ہیں. اب دشمن سامنے ہو, تلواریں چمک رہی ہوں اور وہاں پر نیند آ جائے. فرمایا یہ میرا کرم تھا, یہ میری نعمت تھی. اور نیند کا خاصہ ہے کہ پچھلی چیزیں سارے غم بھول جاتے ہیں. نیند ایسی ہوتی ہے سوائے طالب علموں کے. ہاں بھائی دیکھو, ہم نعاسن یغشا, ڈھانپ رہی تھی ایک ٹولے کو تم میں سے, مراد منکم سے مراد مسلمان ہیں, اور ایک دوسرے صوفی بھی بیٹھے تھے, طائفتن, طائفتن سے مراد منافقین ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ذکر پر تاکید, ان کو اپنی جانوں کا خوف کھایا جا رہا تھا, انہیں نیند چیر نہیں آئی, انہیں اپنی جانوں کا خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں مارے نہ جائیں. یہ چونکہ وہ بیچارے بھی سنارے ہوئے تھے, ادھر آ تو گئے اب گئے پھنس. تو یقولون یظنون باللہ, وہ گمان کرتے تھے اللہ پاک کے ساتھ, غیر الحق نا حق, یعنی ایسے گمان جو نہیں مناسب. ظن الجاہلیہ, جاہلیت والے گمان, جیسے جاہل لوگ جب زمانے جاہلیت بھی اللہ رب العزت کے بارے میں اس قسم کے گمان تھے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی بھی کر دیتا ہے, اور اس طرح کے کفریہ گمان یہ کر رہے تھے. یہ کون تھے جی؟ منافقین. یقولون, یقولون, کسی کو یہ شبہ نہ ہے کہ منافق سارے واپس آ گئے تھے, نہیں, وہ تو کان کٹے منافق تھے نا جو واپس آ گئے تھے, اور کچھ کچھ صوفی جہاں موجود بھی تھے. ساتھ ذرا سی آئی ڈی والی کمپنی تو ساتھ تھی, جاسوسی والی, کہ بنتا کیا ہے پھر مدینے میں آ کے میڈیا کو اطلاع بھی دینی ہے نا. میڈیا, میڈیا والے نمائندے وہاں تھے منافقین کے, وہاں پھر رہے تھے اور ساتھ ملے ہوئے تھے. اس لیے ذہن میں رکھو, جہاں سب مفسرین نے یہ لکھا, یقولون حل لنا من الامر, یہ وہی پارسی ہے جو عبداللہ ابن عبی کی ہم نواز تھی. بھائی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا, واہ, ہماری بات نہیں مانی گئی. حل لنا ہے, کیا ہے ہمارے لیے کوئی امر اس جنگ کے معاملہ میں, من شئی, کچھ بھی. فرما دیجئے میرے پیغمبر, ان الامر کلہ للہ, امر سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمہیں ذرا رتی جتنا اختیار نہیں. وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں, دلوں میں وہ چیزیں جو تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اور وہ کیا چھپاتے ہیں؟ یقولون, کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مشورہ مانا جاتا نا ذرا بھی, تو ما قتلنا, ہم قتل نہ ہوتے. یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. ہم اپنا شمار کر رہے ہیں, بڑا غم ہے نا, ہم قتل نہ ہوتے. بے ایمان تو ان کو باروں بار بھاگ رہے تھے. ما قتلنا ہا ہونا, ہم قتل نہ ہوتے. جہاں پر خیال کیا کرو, یہ لوگ اپنا بن کے ایمان لوٹتے ہیں, اپنا بن کے, میں تیرا بڑا خیر خواہ ہوں, ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے, ہمارا, حالانکہ وہ ہمارا نہیں ہوتا, وہ ہوتا خود ہمارا ہے, ہمارا, لیکن بن جاتا ہے ہمارا. ما قتلنا ہا ہونا کن لو کن تم پی بجوتے کم, جہاں جواب شکوائے مفصل طور پہ اور خلاصہ آیت کا یہ ہے, اللہ فرماتی ہیں کہ جن پر یہ قتل لکھا ہوا تھا نا, جن کی شہادت, وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے تب بھی عین اس موقع پر خود بخود پہنچ جاتے جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا. یہ تقدیر کا معاملہ ہے. والے جب تلیا, اور حکمت بھی ہے, انما فعل ذلك لمصالح جمعۃ, یہ بہو آج پیش کا ماتوف نہ رہے معلوم ہے, اور اصل عبارت ہے انما فعل ذلك اللہ نے یہ اس لیے کیا لمصالح جمعت بہت بڑی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ان میں سے تاکہ آزمائے اللہ باطن کی بات کو جو ان کا نفاق ہے یا ایمان ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اور کوئی خفا نہ رہے اور تاکہ دھو صاف کرے اللہ معافی قلوبکم جو دلوں میں ہے جو مومنین کے دلوں میں بھی وساوس وغیرہ یا ایسی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی اللہ صاف ستھرا کر دے واللہ علیم بذات الصدور اللہ جانتا ہے سینوں تک کے بھیدوں کو صدور صدر کی جمع صدر میں دل دل میں ڈھیر اس کو کہتے ہیں مجاز صدر بول کر مراد دل اور دل کے اندر جو خیالات ہیں ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو پھرے تم میں سے یوم التقى الجمعان جس دن ملی دو جماعتیں سوائے اس کے نہیں کہ پھسلایا ان کو شیطان نے استزلهم الشیطان پھسلایا زلت کہتے ہیں کہ پختہ زمین ہو اس پہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پاؤں پھسلتا ہے اس کو پنجابی والے کہتے ہیں تلک جانا تلک استزلهم تلکایا ان کو شیطان نے اس کو کہتے ہیں زلت پھسلا دیا ان کو شیطان نے بے باز ماں کا سبو سات باز ان ببجہ باز ان اعمال کے کا سبو جو انہوں نے کمائے تھے بے باز ماں کا سبو کا مثال کیا ہے اس میں بھی کئی اقوال ملیں گے لیکن صحیح قول یہ ہے بے باز ماں کا سبو بے باز ماں کا سبو سے مراد وہی ہے جو ابھی قرآن نے بیان کیا فشل تم بتنازعتم فی الامر واسیتم وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں تو اس قسم سے مراد وہی ہے جو قرآن نے ابھی بیان کیا تنازعتم فی الامر امر رسول میں جھگڑا کرنا آپس میں اور وہاں پر ڈھیلا پڑ جانا اور رائے میں کمزور ہونا یہ ہے بے ماں کا سبو اس قصب کی وجہ سے شیطان کامیاب ہوگا اور شیطان نے تمہیں پھسلایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُ معلوم ہوتا ہے اللہ کو بڑا پیار ہے صحابہ کے ساتھ اوپر آیا نا استزلهم شیطان نے پھسلایا اب پھر خمینی موجودی کو موقع مل سکتا ہے دیکھے نا شیطان کا حملہ ہوا ہے یا نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم نے جو سمجھا ہے نہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ البتہ تاکید معاف کر دیا ان کو اللہ نے پھر وَلَقَدْ اسی طرح قسموں کے ساتھ عَفَا اللَّهُ معاف کیا ان کو اللہ نے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ بے شک اللہ غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا حلیمٌ حوصلے والا ہے مجرم کو ڈھیل دیتا ہے مجرم کو ڈھیل دیتا ہے حوصلے والا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ سمجھ آ گیا یا نہیں اب بھی بڑا بدبخت ہے جو کسی لفظ سے صحابہ کی توہین یا صحابہ پر تنقید کرے قرآن نے کتنے صاف اعلان کر دیا ہے معافی کا حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے حج پر تو یہاں پر بیٹھے تھے حرم کے ساتھ تو ایک کوفی آ گیا کوفی تھا یا بسرے کا رہنے والا تھا تو آ کر اس نے پوچھا بھئی یہ جو بندے کٹھے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی ٹولی بیٹھی ہے کٹھے ہو کر وہ آ گیا اس نے کہا یہ جو تم میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہے جی اس کا کیا نام ہے انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے چند سوال کرنے ہیں بزرگوں آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو بیٹھے تھے میں کہا چلو پوچھ کیا پوچھتا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے تھے یا گئے تھے کہتے ہیں نہیں آپ نے فرمایا نہیں گئے تھے کہ کہتا ہے چلو یہ بتا جب بیعت رضوان ہوئی تو حضرت عثمان نہیں تھے نا تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں نہیں تھے کہتا ہے جب عہد تھا تو عثمان بھی بھاگا تھا نا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں بھاگا تھا, اب اس نے بڑا خوش اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر, اس وقت تک ابھی نعرہ حیدری ایجاد نہیں ہوا تھا, نیا نیا کفر اٹھ رہا تھا, یہ بہت بعض کی پیداوار ہے, اس نے کہا اللہ اکبر, اونچا نعرہ لگایا, عبداللہ ابن عمر نے پکڑ لیا, آدھی بات سنی ہے پوری سو, وہ تو تیرے سوال ہیں ان کو سمجھ بھی صحیح بٹھا دیا, کہتے ہیں عمل بدر, وہ جو بدر والا تو نے سوال کیا اس میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے عقد نکاح میں تھی اور وہ سخت بیمار تھی, نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ عثمان تو اس کی تیمارداری کر, اس کی خیال رکھ, اور بدر کے اجر اور ثواب غنیمت میں تو برابر کا شریک ہوگا, اس لیے حضرت عثمان بدر میں نہیں آئے, رہ گیا حدیبیہ, تو حدیبیہ میں یہ ساری بحث ہی حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی, وہ مکہ میں گئے سفیر بن کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا تھا, اور اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا, بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا ہاذا ید عثمان, یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے, تو پیغمبر کا ہاتھ کا مقام ہو رہا تھا ید عثمان کے, اور رہ گیا عہد کا معاملہ, تو اللہ نے فرمایا اف اللہ عنہم ولقد عفا عنکم, تو فرمایا اللہ نے معاف کر دیا, تو سمجھ آ گئی ہے, پہلے تو اللہ اکبر کہہ رہا تھا, اب اندر کا بیمار کہتے تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے, جی ہاں آ گئی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا بس چل ہوں دفاع, معلوم ہوتا ہے کہ دفاع صحابہ کرنا فرض ہے, صحابہ کا دفاع کرنا فرض ہے, ہاں جیسے توحید کا دفاع کرنا فرض ہے اسی طرح عظمت صحابہ کا تحفظ کرنا بھی فرض ہے, ہاں وکیل نہیں بننا مہربانی کرنا ہے, اشتہاروں پہ وکیل صحابہ, اور وکیل کا معنی ہوتا ہے جھوٹ سے کرے یا سچ سے کرے, وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے جھوٹ سے کرے یا, وکیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دفاع کرے, کیس جیتنا ہے چاہے جھوٹ بولنا پڑے یا سچ, ہم کہتے ہیں صحابہ پہ کیس ہے ہی بولنا, اسے وکیل بننے کی ضرورت نہیں, صحابہ پر کیس کیا ہے جو عدالت تھی وہاں سے صحابہ بری ہے, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تو جو اثر عدالت عدل ہے وہاں پر رضی اللہ لکھا کھڑا ہے, وہاں پر لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, اس کی سندیں مل چکی ہیں, اور ایسی اور عدالت اس آل ہے ہی نہیں جس میں صحابہ کا مقدمہ پیش کیا جائے, پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, دنیا کی کوئی عدالت ہو وہ اس لائق ہی نہیں کہ اصحاب رسول کا اس میں مقدمہ درج کیا جائے, اسی لیے آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی قلوبہم, عدالت میں نہیں پھرنا, جب دیکھو صحابہ کے عیب بیان کر رہا ہے اب تم کسی عدالت میں جاؤ نہ, فوراً کہو اللہ کی لعنت ہو تیرے بکواس پہ, یہ سیدھا تیرا بکواس ہے, تو دیکھو ایک ہی عدالت ہے جو اس لائق ہے, وہی سپریم کورٹ جو صحابہ سے پوچھ سکتا ہے, ورنہ اس نے پابندی لگا دی نبی کریم علیہ السلام سے بھی, فرمایا کہ میرا پیغمبر ما من حسابہم من شے, ان کا حساب کتاب تیرے ذمہ بھی نہیں ہے, ان سے میں پوچھوں گا, اور جو عدالت ہے وہاں سے سندے مل چکی ہے, تو وکیل کس چیز کا ہے, دوبارہ کیس کرنا چاہتا ہے, لفظ دیکھو وکیل صاحب, واہ واہ, او بڑے بڑے اشتہار نکلیں گے وکیل, ہم کہتے ہیں عدالت ایک ہی تھی باقی عدالتیں اس قابل ہی نہیں, دیکھو بھائی اگر وزیر اعظم پہ کیس چلایا جائے گا تو ترنور کی عدالت میں چلایا جائے گا, جب اٹھانے والے ادھر عدالت میں, وہ کسی بڑی عدالت میں ہوگا نا, تو بڑے آدمی کا کیس کس میں ہوتا ہے؟ بڑی عدالت میں. تو صحابہ سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑے ہیں. تو صحابہ کا کیس کے لیے ایک ہی عدالت ہے, وہ عدالت الہیہ, اور جو وہ عدالت ہے اس نے صحابہ کو بالکل بری قرار دے دیا, اور اگلے پچھلے معاف کر کے پکا جنتی. اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, اولئک حزب اللہ, یہ ساری سندیں دے دی ہیں. اب کیس ہے ہی کوئی نہ, تو وکیل کہاں سے نکل آیا؟ اس کا مطلب ہے جو وکیل بنتا ہے وکیل صحابہ, تو وہ کوئی کیس کر رہا ہے, کیس خود کر رہا ہے اپنی شہرت کے لیے, اور پھر صفائیاں بھی دے رہا ہے. صحابہ کا دفاع کرنا فرض ہے, اور دفاع یہ طریقہ الہی ہے. اور رہ گیا صحابہ کا وکیل, وکیل تب بن کے کوئی پہلے عدالت ڈھونڈ اس قابل جس میں صحابہ کا کیس جائے. باقی تو کہے خمینی نے بھوکا, مودودی فلانا فلانا, تو ہم کہتے ہیں یہ تو بھنگی کرتی ہیں, ان کی عدالتیں تو بھنگیوں چرسیوں کی عدالتیں ہی, ان میں صحابہ کا کیس کس طرح بھیجتا ہے؟ بے وقوف, صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو اللہ کی فوج ہیں. اولئک حزب اللہ, پاکستان کے بڑے جرنل پر پاکستان کی عدالتیں یہ نہیں اس کا فیصلہ کر سکتی, تو جو اللہ کی فوج ہے اس کا مقدمہ بھی اگر ہو سکتا ہے تو خدا کی عدالت بھی ہو سکتا ہے, اور خدا کی عدالت سے بری ہے. اس لیے ابھی آپ کو وکیل بننے کی کوئی ضرورت نہیں, مہربانی آپ کی. ہاں, جتنے بنے ہیں انہوں نے کیا کمال ہے یہ. اچھا جی, دیکھو, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ, اللہ کی قسم معاف کر دیا اللہ نے ان کو. ان اللہ غفور حلیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, مت ہو مثل ان کے جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم, اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں, لاخوانہم, کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں, ان کے متعلق, جہاں اخوان سے مراد ہم مذہب یا ہم نسب, اذا ضربوا, جب سفر کیا انہوں نے زمین میں, او کانوا غزاً, یا ہوئے وہ جہاد, جہاد کے راستے میں, اللہ کے راستے کے غازی, لو کانوا عندنا, اگر ہوتے وہ ہمارے پاس, نہ مرتے, وما قتلوا, اور نہ قتل ہوتے, تاکہ کرے اللہ پاک ذالکا, اس عقیدے کو, حسرتن فی قلوبہم, حسرت ان کے دلوں میں, واللہ یحیی ویمیت, اللہ فرماتی ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں جب کوئی جہاد پہ جائے یا سفر پہ جائے دین کے لیے اور راستے پہ موت آ جائے, یہ منافق کہتی ہیں کہ اگر ہے شہدا ہمارا بھائی, بھائی بھائی جان ہمارے پاس ہوتا تو اس طرح ضائع نہ ہوتا, یہ باہر نکلا اس لیے ضائع ہوا ہے. اللہ فرماتی ہیں کہ واللہ یحیی ویمیت, ان منافقوں کو کیا پتا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے, اللہ ہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, مراد کیا ہے کہ جن کی موت لکھی تھی وہ سفر نہ کرتے تب بھی مر جاتے, جن کا قتل لکھا تھا یہ مسئلہ تقدیر کا ہے. یہ بھلا ان قتل تم, اگر تم قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں, یا مر گئے, او متم, یعنی تبھی موت مر گئے, تم غم مت کرو, لمرض پیرا تم من اللہ, بخشش ہے اللہ کی طرف سے, ورحمت ان, اور بڑی رحمت, خیر مما یجمعون, تو بدر جہاں بہتر ہے, مما اس مال سے, یجمعون جو یہ جمع کر رہے ہیں. اللہ فرماتی ہے موت تو آنی ہے اپنے وقت پر, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا, اور موت حیاتی میرے ہاتھ میں ہے, البتہ جو میری راہ میں نکل گئے, میری راستے میں نکل گئے, وہ مرے گے تو بخشے جائیں گے, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ اور میری رحمت ہوگی خیرن انعامات جو ملیں گے یہ بہت بہتر ہوگا اس ماں سے جمع کر رہے ہیں وَلَئِن مُتْتُمْ اگر تم ویسے مر جاؤ اور قُتِلْتُمْ یا قتل ہو جاؤ اللہ ہی کی طرف تو شرون تمہیں جمع کیا جائے گا بِمَا اَسَاتْ رحمت اللہ پاک کے لِنْدَ لَهُمْ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم ہیں ان کے لیے یہاں پر تین چیزیں ذکر کی ہیں قرآن نے وَلَا اِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ کے آگے نمبر ایک لَمَغْفِرَةٌ نمبر دو بَرَحْمَةٌ نمبر تین اِلَاللَّهِ تُحْشَرُونَ اِلَاللَّهِ تُحْشَرُونَ عابد تین قسم پر ہوتا ہے عابد برسے قسم عابد کی تین قسمیں ایک عابد عبادت کرتا ہے کہ جہنم سے بچ جاؤ عذاب جہنم سے بچ جاؤ دوسرا عابد عبادت کرتا ہے کہ جنت کی نعمتیں مل جائیں مقصود یہ ہے اور تیسرا عابد وہ ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے کہ اللہ میرا معبود اور مستحق عبادت وہ اللہ ہی کو مقصود سمجھ کے عبادت کرتا ہے یہ رازی کی تقریر ذکر کر رہا ہوں امام رازی اور غزالی دونوں کی ان کے کلام کا خلاصہ تو فرمایا جو پہلے فرمایا لمحہ و پھیرا تون یہ پہلی قسم کا عابد ہے جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے عبادت کے ذریعے اور جو دوسرا فرمایا رحمتن تو یہ دوسری قسم کا عابد ہے اور یہ حصول جنت اور نعم جنت کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے اور تیسرا اللہ جو خاص اللہ کی رضا اور معبودیت پر عبادت کرتا ہے اس میں اور لالچ بھی نہیں ہوتا ڈر بھی نہیں ہوتا اس کو یہ بزرگ کہتے ہیں مخلص اعلیٰ درجے کا اخلاص فی العبادہ لوجہ اللہ نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کا لالچ اس میں عبادت کی تو وہ کیا اللہ تو شرون سے ذکر کیا کہ جس کے لیے مر رہے ہو اسی کی طرف پہنچو گے تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے لیکن یہ تقریر ٹھیک نہیں معلوم ہوتی یہ تقریر ہے علل اطلاق ٹھیک نہیں اس تقریر کا مفاد جو غزالی رحمہ اللہ نے لکھا اس نے یہی لکھا کہ اخلاص کا معیار کیا ہے کہ آدمی عبادت کرے لوجہ اللہ جنت کا لالچ نہ ہو جہنم کا ڈر نہ ہو خالص اس لیے کرے کہ اللہ میرا معبود ہے بس یہ کہتے ہیں یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ علل اطلاق کی یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دعائیں جو کرتے تھے عبادت بھی کرتے اور دعاؤں میں ثواب میں آپ فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنۃ تو پھر اخلاص کا درجہ کم کیسے ہوا جب نبی پاک کا معبود ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے وہ غزالی رازی رحمہ اللہ کی تقریر ہے صحیح لیکن نصوص اگر دیکھی جائیں تو علل اطلاق یہ قاعدہ کلیہ درست نہیں ہاں کوئی صوفی اس درجے پر پہنچ جائے لیکن اس کے لیے معیار بھی ہے اس کے لیے معیار اتنے اخلاص کے درجے تک پہنچ جائے اور دنیا میں بھی کھانے کی لذت بھی ختم ہو جائے ازدواجی تعلق کی لذت بھی ختم ہو جائے اور پینے کی لذت بھی ختم ہو جائے یہ چیزیں اندر جائیں لیکن لذت شذت نہ ہو یہ بھی صرف لوجہ اللہ کی لذت باقی بچ جائے تو ایسا صوفی پیدا ہی نہیں ہوگا یہ ساری تقریر میرا خیال ہے اب اللہ اعلم سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے عبادت حصول جنت کے لیے کرنا یہ بھی محمود ہے جہنم سے بچنے کے لیے کرنا یہ بھی محمود ہے اور اس نے لوجہ اللہ نے کہا تو اللہ نے ہے کہ عبادت کرو تو بچو گے وجہ اللہ تو مقصود ہے بہرحال یہ صوفیوں والا نقطہ ہے اور کچھ کچھ مٹا ہوا نقطہ لگ رہا ہے. آگے تسلی ہے, جب اتنا بڑا نقصان ہو گیا, نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے, اب کوئی دنیا دار قائد ہوتا نا تو جتنیاں گالیاں نکالتا اور جو ان کا حشر کرتا کہ تم عین میدان میں بھاگ گئے, یہ ہوگا وہ. اتنی غلطی کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تو آپ اس کو سینے کے ساتھ لگاتے اور کوئی جملہ تک نہیں کہا. قرآن نے اسی کو ذکر کیا اخلاق کے پیغمبر کو, پیغمبر کریم کے اخلاق کو. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اب دیکھیں آپ لوگ مسئلہ سمجھ جاتے ہیں اور اس مسئلہ کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہاں جو مسجد اقصا کی طرز ہے, یہ سٹیج کی طرز نہیں ہے. یہاں تو آپ کا ذہن بنانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ مسئلہ حق کیا ہے اور مسئلہ حق کی غیرت دل میں آئے, تاکہ آپ میں ایک سپرٹ ہو کہ مسئلہ چھپا کر یہودی نہ بن جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. اب یہ جلغار ہر سٹیج پہ کرنی جہاں مسجد اقصا والی, یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ میں صاف کہہ رہا ہوں, یہ مسئلے کی بدنامی والا طریقہ ہے. جب آپ گھروں میں جائیں یا دوسرے مدارس میں جائیں, سب سے زیادہ اخلاص آپ میں ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ. اور لوگ دیکھیں بھی, باقی یہ لوگ قرآن پڑھ کے آئے ہیں, قرآن پاک بھی یہ اخلاص کی تعلیم دے رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو صاف بتا دوں, اس وقت پورے ملک میں مسئلہ توحید ختم ہو چکا ہے. اور ایسے نہیں کہہ رہا, مسئلہ توحید خالص کا بیان سننے والا بھی, برداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں اور سنانے والا بھی کوئی نہیں. تو اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک توفیق دے اور خالص کتاب و سنت کی آواز لگائیں. یہ کوئی جہاں مقامی درس نہیں, آپ ایک تحریک بن جائیں پوری کتاب و سنت کی دعوت کی اور ہر جگہ پہ دعوت دیں. اور آپ کو پتا ہے, وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ سارے مولوی اس درد کے خلاف ہیں, سارے مولوی. اور وہ بیچارے زور لگا رہے ہیں کہ اللہ کرے ادھر آدمی کوئی نہ جائے, اور سارا سال زور لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, خصوصاً پنجاب میں. پنجاب کے یہی صورت حال ہے, جو مدرسین قسم کے مولوی ہیں, خود مسئلہ بیان نہیں کرتے, نہ مطالعہ کیا, نہ تحقیق کی, نہ کچھ, اور مفتی اعظم بن کے بیٹھ گیا. دوسرا المیہ کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے اخلاق کا فرق ہوتا ہے اور بعض ایسی غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں, خامخواہ فتویٰ بازی یا خامخواہ گالم گلوچ یا یہ انداز نہیں. آپ باہر جائیں پورا پرانی اخلاق کے ساتھ جائیں. مسئلے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, مسئلہ اسی طرح ہو لیکن اخلاق اتنے اونچے ہوں کہ لوگ, طالب علم, دوسرے اساتذہ وہ یہ سمجھے کہ باقی یہ قرآن پڑھ کے آئے اور وہ اس سے متاثر ہوں, اور اللہ کرے کہ یہ ایک تحریک چلتی رہے اور لوگوں تک مسئلہ حق پہنچتا رہے. اور اگر آپ نے اخلاق سے حق کے دعوت دی تو آپ پھر تحریک کے خود دشمن بنیں گے اور اس کو ناکام کرنے میں آپ کا بھی ہاتھ ہوگا. تو اصل چیز اخلاق ہے. جہاں قرآن پاک اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, جو آپ پر اللہ کی رحمت ہے, لِنْتَ لَهُمْ, اسی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے, بلو کنت فضن, اگر ہوتے آپ فضن سخت گو, سخت گوئی کرنے والے, ان کو زیادہ ڈانٹ دیتے, غلیظ القلب, سخت دل والے, بما رحمت, ان کا ترجمہ پس بسبب رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے, پس بسبب رحمت کے جو اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے لیے نرم ہو گیا. لو کنتا, اگر تو ہوتا میرا پیغمبر سخت زبان ان کو جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا، یا سخت دل لن فضو من حولے کا، البتہ بھاگ جاتے تیرے ارد گرد سے۔ دیکھو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اپنوں کے ساتھ نرمی، اپنے متعلقین کے ساتھ نرمی اور نرم دلی اور نرم گفتگو، نرم گوئی، یہی آپ کے اخلاق ہیں کہ یہ آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر آپ بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تو تجھے بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ جب پیغمبر کو صحابہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تو تمہارے متعلقین تمہارے ساتھ رہ جائیں گے۔ ہاں، اس لیے یہ خامخواہ کی سختی، یعنی مسئلے سے ہٹ کر اور بد اخلاق کی، بد اخلاق کی نام مسئلہ بیان کرنے کا نہیں، اخلاق سب سے اونچے ہوں اور مسئلہ بھی سب سے اونچا اور بالکل واضح اور صاف صاف ہو۔ لن فضو من حولے کا، بھاگ جاتے من حولے کا تیرے ارد گرد سے، فاعف عنہم۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے بھی معاف کر دیا، تو بھی معاف کر، فاعف عنہم تو بھی معاف کر دے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں، تو ان کو معاف کر دے، ان پہ ناراض نہ ہو۔ تو اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے کہ میرا پیغمبر تو بھی ان کو معاف کر دے۔ پاپ ہو تو موجودی کو تنقید کرنے دیں گے؟ خمینی کو؟ ہاں، کاڑے کو؟ پاپ ہو انہم، معاف کر دے تو ان کو، یہ بس تغفر لہم، سبحان اللہ، اور بخشش مانگ ان کے لیے۔ یہ بخشنے والا کہہ رہا ہے تو مجھ سے ان کی بخشش مانگ۔ بس تغفر لہم، وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے لیے دعا تب کرتا ہے کہ دل صاف ہو جائے۔ فرمایا میرا پیغمبر انہیں معاف بھی کر، اور معاف بھی کر، دل صاف کر کے استغفار کر۔ استغفار تب بھی دلی دعا نکلے گی کہ دل میں کوئی میل کچیل نہ ہو۔ اگر دل راضی نہ ہو تو استغفار کسی کے لیے کرنا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہنے کا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر جیسے ظاہراً معاف کر دیا ہے، اسی طرح ان کو دل سے بھی معاف کر دے۔ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور صرف معاف بھی نہ کر، ان کو ہر معاملے میں اہمیت دے، ان کو ہر معاملے میں اہمیت دے، اور اس اہمیت کا رکن ہے شاورہم فی الامر، مشورہ کر ان سے فی الامر، خاص خاص معاملات میں، فی الامر مہمات میں، کوئی خاص معاملہ ہو تو ان کے ساتھ مشورہ کیا کر۔ جہاں سے دو مسئلے سمجھ لیے، ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ ہوگا غیر منصوص مسئلہ میں، مشورہ کس میں ہوگا؟ غیر منصوص مسئلہ میں، غیر منصوص مسئلہ جس پر نص موجود نہیں، اس میں کیا ہوگا مشورہ کہ اس معاملہ میں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس مشورے پر جو رائے آئے گی اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اور سمجھو بزرگو، سمجھو، مشورہ ہوگا کس معاملہ میں؟ غیر منصوص معاملہ۔ اب قرآن میں آ چکا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے لیے مشورہ ہوگا بھائی کروں یا نہیں۔ آپ تو زکات میں مشورہ کریں گے بھائی کریں یا زکات دیں یا نہیں۔ اب روزے آ رہے ہیں، آپ سارے اثر کے بعد مشورے پر بیٹھ جائیں گے، اثر کے بعد مشورہ ہوگا اس سال روزہ رکھیں یا نہیں، یہ مشورہ صحیح ہوگا؟ مشورہ کس میں ہوگا؟ ہمیشہ غیر منصوص مسائل میں۔ اور غیر منصوص، اگلی بات سمجھو، غیر منصوص مسائل میں جو مشورہ ہوگا اور جو رائے آئے گی اس رائے کا نام کیا ہوگا؟ اجتہاد۔ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو پیغمبر کا بھی اجتہاد ہوتا ہے اور قرآن انوار وغیرہ میں پڑھا ہے، اور دوسرا صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے۔ تو اجتہاد کا شرعی ثبوت اس آیت سے بالکل آسانی کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے۔ اور جو لوگ اجتہاد کے منکر ہیں چلو ان کو مسئلہ تقلید بھی چھیڑیں گے. ایک بات. دوسرا مشورہ مہمات میں ہوگا, ہر کام میں نہیں. بھائی کوئی تقاضے کے لیے جا رہا ہے مشورہ کہنے پہلے, یہ جو ہمارے دوست بزرگوں نے مشورے کی جڑیں اکھیڑی ہے نا, کٹھے بیٹھ جاؤ جی مشورہ ہوگا. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا, بہرحال مشورہ کس میں ہوتا ہے؟ مہمات میں. فیضا عزمتا, بس جب تو عزمتا عزم کر لے, فتوکل علی اللہ, بس بھروسہ کر اوپر اللہ کے. کیا مطلب؟ دو مسئلے ثابت ہوئے. فیضا عزمتا, امیر کا حق ہے کہ جماعت سے مشورہ کرے, لیکن حکم امیر کا چلے گا. فیضا عزم تم نہیں, فیضا عزمتا, امیر مشورہ کرے سب سے لیکن حکم کس کا چلے گا؟ امیر کا. فیضا عزمتا یہ اسلامی شورا یہی ہے, اور جمہوری شورا اس میں بوجھ در زیادہ ہو جائے, کسی زنانی کی طرف ہو جائے تب, کسی مولوی کی طرف ہو جائے تب, جس کو زیادہ پرچیاں مل جائیں. فیضا عزمتا فتوکل علی اللہ, اور جب تو پختہ ارادہ کر لے, فتوکل علی اللہ, تو پھر بھروسہ کر اوپر اللہ سے. نمبر دو مسئلہ, کہ جب ایک چیز کا عزم ہو جائے تو پھر کچا نہیں پڑنا چاہیے, پھر اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ کے ڈٹ جانا چاہیے. فتوکل علی اللہ لا تعتمد علی الخلق, پھر مخلوق پر یا سپاہیوں پر یا فوج پر یا اپنے کارندوں پر یا متعلقین پر نہیں. فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے متوکلین, توکل کرنے والوں کو. لیکن توکل کا کیا معنی؟ میں نے بتایا تھا کہ اسباب کے استعمال کے بعد, اور اب جو ہے توکل کا معنی اب ڈٹ جانا ہے. اب جو انجام کو نہیں دیکھنا, انجام خدا پہ چھوڑ کے وہاں پر ڈٹنا تمہارا کام ہے, اور نصرت کرنا اللہ کا کام ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, ای ینصرکم, اگر اللہ تمہاری امداد کرے, ای ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, تو جیتنے والا کوئی نہیں. اگر اللہ تمہاری امداد کرے تو جیتنے والا کوئی نہیں. فلا غالب لکم و ای یخذلکم, اور اگر اللہ مغلوب کر دے تم کو, فمن ذا الذی, بس ہے کون, ینصرکم من بعدہ, کہ مدد کر سکے, من بعدہ بعد اس کے, یعنی بعد اس اللہ کے مغلوب کرنے کے, ہے کون جو تمہاری مدد کر سکے. معلوم ہوتا ہے کہ مدد کو پہنچنے والا صرف اللہ. پھر فرمایا وعلی اللہ ہے, اور اللہ ہی پر, فلیتوکل المؤمنون, چاہیے کہ توکل کریں, بھروسہ کریں ایمان والے. وما کان لنبی زجر برائے منافقین, منافقوں پر زجر ہے. مسئلہ کیا بنا؟ جہاں پر بھی متعدد واقعات لکھے ہیں, قرینے قیاس جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ مال غنیمت میں ایک جبہ تھا یا چادر تھی ہمرا, سرخ قسم کی بہترین چادر اور بہترین جبہ تھا, تو وہ سامنے نظر نہیں آیا. تو بعض منافقین نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول پاک نے اپنے لیے رکھ لیا ہو, وہ مال غنیمت والا جبہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیا ہو. تو چونکہ معاملہ عصمت رسول کا تھا, اللہ نے اس کی صفائی دی اور فرمایا کہ میرے پیغمبر, ہاں ما کانا, نہیں ہے لائق کسی نبی کے, این یغلا, یہ کہ خیانت کرے مال غنیمت میں. غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا, اور مال غنیمت میں خیانت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو فرمایا پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے کہ وہ خیانت کرے، وَمَنْ يَغْلُلْ، اور جو شخص خیانت کرے گا، یاتِ بِمَا غَلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لائے گا مَا غَلَّا، جو اس نے خیانت کی دن قیامت کے، فرمایا وہ مال ساتھ لائے گا دن قیامت کے. ثم توفى، پھر اس کو پورا پورا دیا، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جی ما کسبت، جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو یہاں دو مسئلے ذکر کیے، ایک مسئلہ ہے عصمت رسول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ خیانت یعنی کوئی گناہ کرے، مثلاً خیانت ہے. جہاں مقصود ایک غلول کو ذکر کر کے مقصود عصمت رسول کا مسئلہ سمجھانا ہے، اور پیغمبر کے مقام رفیع سے واقفیت کروانا ہے. پیغمبر خیانت کر ہی نہیں سکتا. اور نمبر دو، شناعت غلول ذکر کی کہ خیانت کرنے کتنی بری چیز ہے، کہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو اس کا بوجھ قیامت کے دن وہ لائے گا اپنے کندھوں پر، اور عدالت الہی میں. اس لیے جہاں پر شناعت بیان کر دی. ہاں، اس پر بہت ساری احادیث کا مضمون بھی دال ہے جو بخاری مسلم میں ہیں. پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس ما کسبت، جو اس نے کمایا، اور وہ کمی نہیں کیے جائیں گے. لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے. ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ مستحق کو حق نہ ملے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گناہ تھوڑا اور جو جرم ہے وہ ڈبل لگا دیا جائے، جو اس کی سزا ہے اس سے بڑا گناہ ایک کیا اور لکھے ہوئے چار پڑے ہوں ان میں پکڑا جائے، تو اس قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آپا من اتبع رضوان اللہ، آیا وہ شخص جو تابع دار ہوا اللہ تعالی کی رضا کا، کمم با اب سخت، اس طرح ہو سکتا ہے جو لوٹے ناراضگی کے ساتھ من اللہ، اللہ کی طرف سے. وماواہ، اور ٹھکانہ اس شخص کا جہنم، و بئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ. لہم درجات، لہم درجات، ہم درجات، لہم درجات، واسطے ان کے کئی درجے ہوں گے عند اللہ، اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے بما یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں. یہ جنریٹر پھر خراب ہو گئی ہے، چلایا کسی نے نہیں. ہاں، کوئی ساتھی جا کے ذرا پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. دیکھو، بما یعملون، لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ متعلق ہے ما کان للنبی کے، کہ نبی کے لائق نہیں خیانت کرنا، نبی کے لائق نہیں خیانت کرنا. نبی کی ذات تو مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. مطلب ہے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں مت کرو، نبی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، بلکہ پیغمبر تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کی قدر کر کے، اس کی شان کو پہچان کے، اس کا ادب برہا رکھو. یہ نہیں ہے کہ ان پہ بک بک کرنا شروع کر دو. یہ مطلب ہے ما کانا لقد من اللہ ہو، جہاں پر بھی آیا لقد، لقد من اللہ ہو. ہم ایک دفعہ گئے تھے پنڈی ڈھیر، وہاں پر ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بریلوی مولوی تھا اور بڑا سفید ریش مولوی تھا اور بڑا کڑوا مولوی تھا، اور جہاں اس نے کیا ہوا تھا آستینیں چڑھی ہوئی تھی اور یوں کرتا تھا، اور تھا بھی بوڑھا مولوی. جہاں لگا تھا لقد مننا، سارے بولو لقد مننا، اے لقد، لام بھی تاکید دا، منا نون تاکید سکیلا کا، سارے عوام کے سامنے منا، منا نون تاکید سکیلا کا، یہ سارے بولو، لام بھی تاکید کا، یہ منا نون تاکید سکیلا کا، اللہ اتنی بڑی قسم اٹھا رہے ہیں، یہ یہاں شروع تھا، تو آپ بھی خیال کرو کبھی جون نکات شروع کر دو، یہ منا یمنو، یہ نون تاکید سکیلے کا نہیں، یہ نون یہ نفس کلمہ کا ہے، ہاں خیال کرو، لقد من اللہ، خطیبوں والی دنیا نئی دنیا ہے، اور اس نے خطیب آیا، اس نے آدھا گھنٹہ اس پہ لگایا کہ باقی سب اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن نبی پاک اللہ کا انعام ہے، انعام ہے، باقی نعمتیں ہیں اور یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو بعد میں مجھے ملا، میں نے کہا خدا کے بندے انعام اور نعمت میں ذرا فرق کر، تو کہتا ہے کہ تو ہر ایک کے خلاف ہے، میں نے کہا ہر بے ایمان کے ہم خلاف ہیں، آدھا گھنٹہ لگا رہا، ساری دنیا کیا ہے نعمتیں، دیکھو جی پانی نعمتیں، ہوا نعمتیں، دریا نعمتیں، اماں نعمتیں، ابا نعمتیں، ساریا نعمتاں، ایک انعام ہے، انعام صرف ایک ہے، سبحان اللہ کیسے رکتا ہے۔ آپ کو پوچھے بھائی جو آدھا گھنٹہ تو نے ضائع کر دیا ادھر ادھر، بات کیا کی ہے؟ انعام نعمت نہیں، انعام نعمت کرنا وہ نعمت ہی ہے نا، حاصل ہوئی ہے نعمت، انعام سے نعمت میں کیا فرق ہے؟ ایسے بک بک، ہاں بھائی، تو پورا آدھا گھنٹہ بک بک کی، تو لقد من اللہ ہو، خیال کرو، اس لیے خطیب جو کرتے ہیں اور آپ ہی نقال بنتے ہیں خطیبوں کے، ہاں بات نہ سوچ سمجھ کے کیا کرو، لقد من اللہ، البتہ تاکید، واللہ لقد من اللہ ہو، احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، جبکہ بھیجا ان میں، پیدا کیا ان میں، رسولا من انفسہم، رسول انہی کی جنس کا، رسولا من انفسہم، رسول انہی کی جنس کا، مفسرین کہتے ہیں من جنسہم اے بشرا، ان کی جنس ہے یعنی بشر، بشر من جنسہم، بشر انہی کی جنس سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ کے سناتا ہے ان کو آیات اللہ پاک کی، یعنی آیات کی دعوت دیتا ہے، فیزکیہم، اور پاک کرتا ہے ان کو کفر و شرک سے، فیعلمہم الکتاب، اور سکھلاتا ہے اس کو ان کو کتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، پہلے یزکیہم بعد میں آیا ہے، جہاں پہلے آ گیا تعلیم کتاب سے، یہ ہے تفنن فی الکلام، تفنن فی الکلام، کلام الہی کا تفنن ہے از قسم بلاغت کے، باقی جو نکات بیان کیے جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، جو علمہم الکتاب والحکمت، سکھاتا ہے ان کو کتاب بھی، حکمت کا معنی بتا چکا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ، وہی فام قرآن والحکمت، بھائی ان کانو من قبلو، اور پکی بات ہے تھے یہ مومن پہلے اس سے، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی واضح کے، او کل پڑا تھا کن تم اعلی، اسی معنی میں شبا اوپر منن نار، وہی معنی ہے، قبلو لفی ضلال مبین، پہلے کیا تھے ضلال مبین میں، اللہ نے احسان کیا، ذرا بات کری سے غور کرو، صحابہ پہلے کیا تھے ضلال مبین میں، پھر اللہ نے کیا کیا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اب آپ کی آمد کے بعد بھی رہے ضلال مبین میں تو انعام بنے گا؟ آپ نہیں سمجھے، اللہ فرماتے ہیں تم تھے کھلی گمراہی میں اور میں نے انعام کیا کہ تم میں رسول بھیجا، سوال یہ ہے پہلے گمراہ تھے جہنم جا رہے تھے، اب اگر آپ کی آمد کے بعد بھی یہ اسی طرح گمراہ رہے یا جہنم چلے جائیں تو پھر بے شک رسول انعام بنے گی؟ اور اگر بعثت رسول انعام نہیں تو لقد من اللہ کی خبر سچی بن جائے گی، پھر یہ خبر سچی نہیں بنے گی. اس لیے جو کہتا ہے کہ صحابہ مرتد ہو کے جہنم میں گئے، یا صحابہ وہ پہلے بھی گمراہ تھے بعد میں بھی گمراہ ہو گئے، تو وہ آدمی اللہ کو اپنی خبر میں کاذب کہہ رہا ہے، اور جو اللہ کو اپنی خبر میں کاذب کہہ دے تو وہ صرف کافر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا نسب بھی مشکوک ہوتا ہے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح بات کو سمجھو. پہلے گمراہ تھے، اللہ نے احسان کیا رسول آیا اور ان کو ہدایت ملی، یہ اب تو احسان ہے. اور پہلے بھی گمراہ تھے اور پھر بعد میں بھی گمراہ ہو گئے، تو پھر رسول بھیجنے کا کون سا انعام ہوا؟ پہلے جہنم جا رہے تھے اور رسول آیا اور پھر بھی جہنم میں چلے گئے، معاذ اللہ. تو پھر اس لقد من اللہ والی خبر کیسے سچی بنے گی، انعام کیسے سچے بنے گا؟ تو اخبار الہی کا صدق تب ثابت ہوگا کہ اصحاب پیغمبر کو ہدایت یافتہ دائمی اور پکا جنتی سمجھا جائے گا. ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، ابا لما کیا آیا جب پہنچی تم کو مصیبت المصیبت، قد تاکید پہنچا چکے ہو تم اس سے ڈبل مصیبت بدر میں، تمہارے 70 شہید ہوئے بدر میں، ان کے 70 جہنم رسید ہوئے اور 70 پکڑے گئے. کل تم نے کہا انا ہاضا، یہ اعتراضم کہا انا ہاضا، یہ شکست کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، اگر منافق ہوں تو اعتراضم کون ہے، اگر مومنین ہوں تو استفسار ہے کہ یہ شکست کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی. قل ہوا من عند انفسکم، فرمایا وہ تمہاری طرف سے ہے، سبب ظاہری تمہارا تنازع تم فشل تم والا کام ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ جو پہنچا تمہیں جس دن دو جماعتیں ملی تھی، فبإذن اللہ اللہ کی اذن سے، تاکہ ظاہر کر دے اللہ مومنوں کو اور ظاہر کر دے اللہ الذین نافقوا صوفیوں کو، اللہ مومنوں کو ظاہر کر دے اور جھوٹے صوفی منافق ان کو بھی اللہ ظاہر کر دے. وقیل لہم تعالوا، اور کہا گیا ان کو آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، یا ابدفعوا یا دفع کرو، دفیہ کرو. ابدفعوا جب منافقوں کو کہا جائے نا یار ہمارے ساتھ چلو، لڑ نہیں سکتے نا، کھڑے وہاں کھڑے ہو جائے، دشمن دیکھے گا تعداد تو ہماری بڑھاؤ نا، دشمن دیکھے گا مرعوب تو ہوگا نا، اتنے اتنے موٹے مولوی بھی آئے کھڑے ہیں، تو وہ دشمن سے روب تو ہوگا. ابن فاؤ کا یہ مطلب ہے، جب انہیں کہا جائے آؤ لڑو یا دفیا بنو، دفاع کرو، مطلب ہے کہ ہماری جماعت میں آ کر ہماری کثرت تو بنو دشمن پہ روب کے لیے. قالوا لو نعلم قتالا، آگے سے کہتے ہیں بادشاہو یہ جنگ نہیں، یہ خودکشی ہے، یہ جنگ ہے ہی نہیں، اپنی جان بھی کوئی مرواتا ہے. کہتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے، ہاں بھائی لو سپیکر والا ذرا سیٹ کر اس کو، قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے ہوتے کہ یہ جنگ ہے، کسی قانون میں بھی اس کو ہم جنگ سمجھتے تو ہم اتباع کرتے تمہاری، ہم آتے، لیکن یہ تو نری خودکشی ہے، یہ کوئی جہاد ہے؟ ساری قوت ایک طرف ہے اور ہوائی جہاز کے راکٹ سے فلانے کے اسلحے اور یہ چاند مولوی ہیں، یہ تو خودکشی ہے، یہ اس کا ذکر ہم جنگ نہیں سمجھتے کسی قانون میں بھی. ہوم لل کفر یوم عزت، اللہ فرماتی ہیں اندر سے تو ویسے ہی کافر تھے لیکن جو ظاہری ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے وہ دعویٰ بھی اس دن بالکل کچا ہو گیا، وہ دعویٰ ظاہر والا بھی بالکل کچا ہو گیا. یہی معنی ہے کہ ہم بالکل لل کفر یوم عزت اقرب منہم لل ایمان وہ کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن ان سے ایمان سے، مطلب ہے کہ تھے پکے کافر، ایماندار نہیں تھے، لیکن ظاہراً جو اسلام اور ایمان کا قرب ظاہر کر رہے تھے اس دن دشمن کے خوف سے کفر کے زیادہ قریب ہو کے ایسی بک بک شروع کر دی منافقوں نے کہ جس سے ظاہری ایمان بھی ان کا اعتماد ختم ہو گیا. یہ یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں جی، یہ کوئی تک بنتا ہے 3000 کے مقابلہ میں چند آدمی جائیں تو وہ بھی میدان میں نکل کے لڑے، اور وہ بھی سامان والوں اسلحہ والوں سے لڑے، اس کو ہم خودکشی سمجھتے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی ان کی منہ کی باتیں، اصل میں ہندو کا فیض، اندر ایمان ہے ہی کوئی نہ، بہانے بنا رہے. اور وہی چھپا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اور بیٹھ گئے جہاد سے، اگر ہم اطاعت، اگر وہ ہمارے بھائی ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، وہ مارے نہ جاتے. کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اگر ہماری بات مانتے نا تو ہم جو بھاگ گئے تو وہ بھی مارے نہ جاتے. قل، فرما دیجئے، دفع کرو اپنے آپ سے الموت، موت کو، ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس ہوتے مرتے نہیں، اگر تمہارے بس میں ہے تو تم خود اپنی موت کو اپنے آپ سے ہٹا دو. یہاں پر مفسرین نے لکھا، خطیب نے، کہ اسی دن 70 منافق مر گیا بطور عذاب کے، یہ جو باتیں بنا رہے تھے، 70 مر گیا. فضلہ ہوں، ذرا دور تو کرو نا اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. بلا تعصبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہ کیا کہتا ہے، جنگ عہد میں غنیمت نہیں ملا تھا، کیوں تو وہاں تھا؟ غنیمت حاصل ہوا تھا وہاں، وہ تیر انداز آئی اس لیے تھے، غنیمت سمیٹی تو تھی، کہتے غنیمت نہیں ملا تھا. ہاں بھائی دیکھو، اللہ دینا کالو نے پالے، اچھا تم نے بھوکا ٹھیک لکھا ہے، ایسے میں بھی دبڑ سرکار بھی لگا رہا ہوں. ماں کان جن پیچھے، اصل میں تو جہاد کرنا چاہتا تھا لیکن جلدی میں آ کے نکل دیا.